मैं कहाँ हूँ, कहाँ आँखों में नहीं Oh, जाते हो तो जाओ हम यहाँ बातों के सहारे जी लेंगे। जाते हो तो जाओ हम यहाँ बातों के सहारे जी लेंगे। खुदे के किसी को दिल अपना कुछ को नहीं जीना, लेकिन खुदे के किसी को मर मर के सही मर मर के सही जी बनेंगे। रुकवा न करेंगे हम I'm Thank you. I'm I'm Oh, my God.